''Andy, bana o saf alkol şişesini ver.'' dedi Eddie. ''Kollarını, omuzlarını ve bacaklarını ovacağım biraz. O buzlu suyla kramp girmesinden korkuyorum.'' Kameraya baktı sonra. ''Roger, tam 5,5 saat.'' David'e döndü. ''Şimdi fazla bir sıcaklık duymuyorsun değil mi David?'' Çocuk başını salladı. ''Baba, sen hiç böyle bir mücadele görmüş müydün?'' diye sordu genç Tom. ''Gördüm. Çok mu?'' ''Bilemiyorum Tommy. Bu Gulf Stream'de korkunç balıklar var. Sonra yakalaması kolay bazı çok büyük balıklar da var. Neden bazılarının yakalanması daha kolaydır? Yaşlanırlar ve şişmanlarlar sanırım. Bazıları ölecek yaşa gelmişlerdir. Bazı büyükler de ölümüne atlarlar Zoka'ya. Uzun bir süredir başka tekneye rastlamıyorlardı. Saat epeyce ilerlemişti. Ada ile Büyük Isaac Feneri'nin çok açığındaydılar.'' ''Davy, bir kere daha dene!'' dedi Roger. Çocuk eğildi, yana açtığı ayaklarından güç alarak gerildi, olta sırığı kazık gibi duracağı yerde ağır ağır kalktı. ''Geliyor!'' dedi Roger. ''Oltayı sar ve bir daha dene!'' Çocuk sırığı kaldırıp oltayı makaraya sardı. ''Geliyor!'' dedi Roger David'e. ''Sıkı dur!'' David makine gibi çalışmaya koyuldu ya da makine gibi olmaya çalışan çok yorgun bir çocuk gibi. ''Gerçekten geliyor!'' dedi Roger. ''Tom, az bir şey ileri al. Yapabilirsek iskeleden almak istiyoruz.'' ''Az bir şey ileri!'' dedi Thomas Hudson. ''Sen kendin karar ver.'' dedi Roger. ''Eddie'nin zıpkınlayacağı ve boynuna bir kement geçirebileceğimiz bir yere getirmek istiyoruz balığı. Kemendi ben atarım. Tommy, sen buraya gel de iskemleyi tut ve ben kemendi atınca oltanın karışmamasına bak. Gerekirse koy vermem için oltayı boşalt. Andy, sen de gerekirse Eddie'ye yardım et. İsteyince kementle zıpkını ver.'' Balık hızla yükseliyordu artık. David de temposunu hiç bozmuyordu. Roger, ''Tom, sen de aşağı dümenin başına geç.'' diye seslendi. ''Geliyordum zaten.'' dedi Thomas Hudson. ''Özür dilerim öyleyse. Davy, unutma, eğer balık kaçar ve ben de onu bırakmak zorunda kalırsam sırrını havada tut. Oltayı karıştırma. Ben ipi elime geçirince de hemen boşluğu al.'' ''Makarayı iyi sar.'' dedi Eddie. ''Sakın karıştırma bundan sonra.'' Thomas Hudson köprüden atlayıp kaptan köşkündeki dümen ve kontrollerin başına geçti. Yukarıda olduğu gibi rahatça göremiyordu suyun içini. Ama acil bir durum karşısında burası daha kullanışlıydı. Üstelik konuşmak da daha kolaydı. Saatlerce tepeden baktıktan sonra olayın yanı başında olmak garip diye düşündü. Locadan sahneye, boks ringinin yanına ya da yarış pistinin parmaklıklarına inmek gibi bir şeydi bu. Herkes daha yakın ve daha büyük, daha uzun boylu görünüyordu şimdi. David'in kanlı ellerini, verniklenmiş gibi duran ayaklarını, kayışların sırtında bıraktığı izleri, oltayı çektiği anda yüzünde beliren umutsuz bakışı görebiliyordu. Kameraya bakınca saatin 6:10 kalayı gösterdiğine dikkat etti. Şimdi yaklaşmış olduğu için deniz de değişmişti sanki. Gölgeden ve David'in eğilmiş sırığından yana bakılınca beyaz oltanın eğimi daha başka görünüyor, sırık da düzenli bir biçimde inip kalkıyordu. Eddie kıç tarafta elinde bir zıpkınla eğilmişti. Zıpkının ipinin ucu kıçtaki direğe sarılmıştı. Eddie dönüp David'in sırtına, gerilmiş bacaklarına, sırığı tutan uzun kollarına baktı. Roger iskemleyi tuttuğu yerden "Görebiliyor musun Eddie?" diye sordu. "Henüz göremedim. Üzerine git David, ağır ağır." David sırığı indiriyor, kaldırıyor, makarayı sarıyordu. Makara iyice ağırlaşmıştı artık. Balık bir an durakladı. Sırık suya doğru eğildi, olta boşalmaya başladı. "Hayır, olamaz!" dedi David. "Olabilir!" dedi Eddie. "Hiç bilinmez." David ağırlığa karşı koyarak ağır ağır kaldırdı sırığı. Olta yine eskisi gibi kolay ve düzenli gelmeye başladı. "Bir anlık durdu," dedi Eddie. Eski föt şapkasını başının arkasına atmış, berrak ve eflatun suya bakıyordu. "İşte orada," dedi. Thomas Hudson dümenin arkasından sıyrılıp balığa bakmaya gitti. Balık teknenin arkasındaydı, derinlerde küçük görünüyordu ama Thomas Hudson bakarken giderek büyümeye başladı. Uçağın insanın hızla üstüne geldiği zamanki gibi hızla büyümüyordu ama yine de hep büyüyordu. Thomas Hudson, David'in omzunu okşayıp dümene döndü. "Şuna bak," dediğini duydu Andrew'un. Bu kere balığı dümenin başından da görebiliyordu. Suyun epey altında kıç taraftaydı. Şimdi rengi koyulaşmış, daha da büyümüştü. "Olduğu gibi kalsın," dedi Roger arkasına bakmadan. "Tamam," dedi Tom Hudson. "Tanrım, şuna bakın," dedi genç Tom. Balık gerçekten çok büyüktü. Tom Hudson'ın o güne kadar gördüklerinin en irisi. Suyun içindeyken kahverengi görünen kısımları şimdi morumsu bir mavilik almıştı. Balık teknenin gittiği yönde yüzüyordu. Teknenin arkasında ve David'in sağında. "Davy, çekmeye devam et," dedi Roger. "Tam kıvamında geliyor." Balıktan gözlerini ayırmadan "Hafif hafif ileri," dedi. "Hafif hafif ileri," dedi Tom Hudson. Eddie David'e "Makarayı sar," dedi. Tom Hudson artık suyun yüzüne çıkmış olan fır döndüğü görebiliyordu. "Biraz daha ileri," dedi Roger. "Biraz daha ileri gidiyorum." Tom Hudson balığı kollayarak teknenin kıçını onun yüzdüğü yöne çevirdi. Şimdi balığın morumsu gövdesini, kocaman kılıcını, geniş omuzları arasındaki keskin yüzgecini, kendisini hemen hemen hiç hareket etmeden iten koca kuyruğunu görüyordu. "Biraz daha ileri," dedi Roger. "Biraz daha ileri gidiyorum." David kılavuz ipini çok yaklaştırmıştı artık. "Hazır mısın Eddie?" diye sordu Roger. "Hazırım." "Kolla onu Tom," diyen Roger eğilip kılavuz ipini tuttu. David'e "Boşluğunu al," diyerek balığı ağır ağır kaldırmaya başladı. Hayvanı zıpkın menziline sokmak için kalın kabloyu kaldırıyordu. Balık suya düşmüş bir kütük gibi uzun ve genişti. David bir balığa, bir de karışmadığından emin olmak için sırığın ucuna bakıyordu. 6 saattir ilk kez sırtı, kolları ve bacakları ağrımıyordu. Thomas Hudson oğlunun bacak kaslarının titrediğini fark etti. Eddie elinde zıpkınla suya eğilmişti. Roger ağır ağır çekiyordu balığı. 500 kilodan fazla," dedi Eddie. Sonra çok hafif sesle, "Roger, ip kopmak üzere," dedi. "Ona erişebilir misin?" "Henüz değil. Sen yaklaştırmaya bak." Roger kabloyu kaldırırken balık da tekneye yaklaşıyordu. "Kesmiş ipi," dedi Eddie. "Kopmuş bile." "Şimdi erişebilir misin?" Roger'ın ses tonu değişmemişti. "Daha değil." Roger balığı elinden geldiğince yumuşak hareketlerle çekiyordu. Birden bütün gerginlik kaybolmuş olarak ayağa kalktı. Ellerinde yalnızca kılavuz ipi vardı. "Hayır, olamaz. Hayır tanrım, olamaz," dedi genç Tom. Eddie elindeki zıpkını suya fırlattı. Balığın sırtına batırmak isterken kendisi de atladı. Ancak boşunaydı. Büyük balık kocaman dev bir mor kuş gibi bir an suda asılı kaldı. Sonra ağır ağır çökmeye başladı. Balığın küçüle küçüle gözden kayboluşunu izlediler. Eddie'nin şapkası sakin suyun üzerinde yüzüyor. Kendisi de kıçtaki direğe bağlı ipin ucundaki zıpkın kablosuna tutunmuş duruyordu. Roger David'i kucakladı. Thomas Hudson oğlanın omuzlarının sarsıldığını görüyordu. Ancak David'i Roger'a bıraktı. Genç Tom'a, "Merdiveni indir de Eddie çıksın," dedi. "David'in sırrını da al. Oltadan ayır Andy." Roger oğlunu iskemleden kaldırıp kaptan köşkünün sancak tarafındaki ranzaya taşıdı. Çocuk yüzü koyun yatarken kendisi de onu kolları arasında tutuyordu. Eddie sırılsıklan bir halde tekneye çıkıp soyunmaya başladı. Andrew zıpkınla çıkardı adamın şapkasını. Thomas Hudson'da Eddie'ye bir gömlek pantolon, Davy'ye de bir şortla bir gömlek almak için aşağı indi. David'e duyduğu acıma ve sevgiden başka bir şey olmamasına şaşmıştı içinde. Mücadele sırasında bütün duyguları silinip süpürülmüştü. Tekrar yukarı çıktığında David yine yüzüstü çırılçıplak yatıyordu ranzada. Roger da vücudunu alkolle ovuşturuyordu. David, "Omuzlarım ve kuyruk sokumum çok acıyor. Lütfen dikkat edin Bay Davis," dedi. "Zedelenmiş de ondan," dedi Eddie. "Baban ellerine ve ayaklarını tentürdiyot sürecek. Acıtmaz ama." "Şu gömleği sırtına geçir," dedi Thomas Hudson. "Üşütürsün yoksa. Tom, en ince battaniyelerden birini getir." Thomas Hudson, kayışların çocuğun sırtına sürtündüğü yerlere tentürdiyot sürüp oğlanın gömleğini giymesine yardım etti. "Bir şeyim yok baba," dedi David anlamsız bir sesle. Bir Coca-Cola içebilir miyim? Elbette. Edi sana az sonra bir de çorba getirecek. Aç değilim. Şimdi hiçbir şey yiyemem. Biraz bekleriz öyleyse. Andrew kolayı getirdiğinde neler hissettiğini biliyorum Dave, dedi. Ne hissettiğimi hiç kimse bilemez. Thomas Hudson büyük oğluna tekneyi adaya çevirmek için pusulayla rotayı ayarladı. Motorları 300'e ayarla Tommy. Karanlık çökünce feneri görürüz. O zaman rotayı düzeltirim. Ama arada sırada beni kontrol et baba. Olmaz mı? Sen de benim kadar üzgün müsün? Yapacak bir şey yok ki. Eddie bir şeyler yapmaya çalıştı ama balığı yakalamak için suya kimse atlamazdı. Eddie az daha yakalıyordu da, dedi babası. Zıpkınlanmış balıkla oldukça ilginç bir şeyler olacaktı suyun içinde. Eddie becerirdi bu işi. Motorlar ayarlandı mı şimdi baba? Kulak ver. Yalnızca göstergelere bakma. Thomas Hudson gidip ranzada oğlunun yanına oturdu. Çocuk ince battaniyeye sarılmıştı. Eddie ellerine, Roger da ayaklarına pansuman yapıyordu. Ne haber baba? Çocuk babasına baktı. Sonra gözlerini kaçırdı. Davy, çok üzgünüm, dedi Thomas Hudson. Bugüne kadar gördüğüm en esaslı mücadeleydi. Ne Roger ne de başkası senin gibi olamamıştı. Teşekkür ederim baba. Ne olur artık konuşmayalım bunu.